Жыційная літаратура. Аповесць жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Ефрасіні, ігумені манастыра святога Спаса і найсвяцейшай ягонай маці, што ў горадзе Полацку. Благаславі, Ойча. Пахвалены Господ, Бог Ізраіля, Бог Аўраама, Бог Ісаака, Бог Іакава, не мёртвых Бог, але жывых. Праведныя бо і пасля смерці жывуць. Як кажа Саламон у прыповесцях, праведнікі ў вяках жывуць, і ад Господа іх узнагарода, і клопат пра іх ад усявышняга. Таму атрымаюць яны вянец з рукі Господа. Так і ёсць. І яшчэ скажам пра іх. Прыйдзіце ўсе, хто жыве ангельскім жыццём у пустэльнях і ў гарах. Старыя, адкінуўшы немач, маладыя, скачучы быццам алені, сыдзіцеся усе. Хачу бо даць вам трапезу з такіх страваў, каб паеўшы, узвесялілі вы свае душы. Бо гэтая трапеза ад страваў нятленных. Не тая, што дае асалоду гартані і чэрва насычае, але тая, што душу весяліць і розум умацоўвае на добрыя дзеі. Калі будзе хто есці яе, дык насыціўшыся, болей не ўжадае, як мовіць пісанне. Не зморыць голадам Господ праведных душы. Але вернемся да таго, з чаго пачалі мы аповесць. Вы ж, дабрачынныя слухачы, князі і баяры, царкоўнікі і пачэсныя сонмы святых, што жывуць у манастырах, і простыя людзі, прыйдзіце на гэтую казань, паслухайце уважліва, адкрыўшы вушы свае, памякчыўшы нівы сэрцаў вашых, і прыміце ў іх насенне уратавальнага жыцця найпадобнейшай жанчыны той, яе подзвігі і працу святую, і любоў да Бога. Скажам спярша пра тое, як яна нарадзілася і гадавалася, як узрасла і як пайшла следам за сваім жаніхом Хрыстом. Быў у горадзе Полацку князь Усяслаў. І меў жа ён многа сыноў. І быў у яго меншы сын імем Георгій, ад якога і нарадзілася шчаснае тое дзяўчо. І ўзрадаваліся бацькі яе нараджэнню разам з усімі роднымі, а праз колькі дзён наказалі хрысціць яе. І хрысцілі яе ў імя Отца, Сына і Духа Святога. І гадавала яе карміцелька. І расло дзень за днём немаўля, жывячы малаком цела, а душу напаўняючы Духам Святым. І дзяўчына была вельмі здольная да кніжнай навукі, нават не дасягнуўшы яшчэ паўналецця, і было гэта плёнам малітвы. Так любіла вучэнне яна, што дзівіўся бацька яе з любові такой да навук. І па ўсіх гарадах разышлася слава пра яе мудрасць і добрыя здольнасці да навук, і красу цялесную, бо была яна прыгожая над табличчам. Хараство ж яе многіх слаўных князёў прыводзіла да бацькі яе. Хацеў кожны з іх заручыць яе сыну свайму. І многія часта прасілі згоды на гэта ў бацькі яе, але адказваў той: «Няхай спраўдзіцца воля Господа». Адзін жа з князёў, найбольш слаўны княжэннем сваім і багаццем, паслаўшы да бацькі яе, папрасіў выдаць дачку за сына свайго. І калі исполнілася дзяўчыне 12 гадоў, пачаў казаць бацька яе да княгіні: Варта аддаць ужо за князя Працлаву. Так бо назвалі яе да хрышчэння. Яна ж адказала: «Хай спраўдзіцца воля Бога і твая, княжа». Працлава ж, пачуўшы ўсё тое, падумала, ці скажу болей, святым духам напоўніўся розум яе і сказала сабе: «Што будзе, калі бацька надумае аддаць мяне замуж? Калі здарыцца так, смутку гэтага свету нельга будзе пазбыцца». І яшчэ казала сабе: «Што ж учынілі нашы роды, якія былі да нас? Жаніліся і выходзілі замуж, і княжылі, але не вечна жылі. Жыццё іх праплыло, і загінула іхня слава, быццам прах, горай за павуцінне. Затое жанчыны, што жылі раней і, узяўшы мужчынскую моц, пайшлі следам за сваім женихом і целы свае аддалі на пакуты і паклалі галовы пад меч, а іншыя хоць і не схілілі шыі свае пад жалеза, але мечам духоўным адсеклі плоцкія асалоды, аддаўшы целы пасту, чуйнаванню і малітоўнаму кленчанню і зямельнаму ляжанню. Тых памятаюць на зямлі. Іх імёны напісаны на нябёсах, дзе яны з ангеламі Бога усхваляюць. А слава гэтая пыл і попел, быццам дым разыходзіцца і нібы пара водная гіне». Так яна думала ў сэрце сваім, а розум яе больш узмацняўся на любоў Божую. І адзіная думка легла на сэрца яе, бо казала сабе: «Ці не было б лепей за гэтае жыццё пастрыгчыся ў манашкі і быць пад ігуменей, і слухацца сёстраў, і вучыцца, як Божы страх сцвердзіць у сэрцы сваім і як скончыць жыццё». І гэтак вырашыўшы, пайшла ў манастыр па крыёма ад бацькі і маці і да ўсіх родных. У тыя гады ігуменнёй была княгіня Раманава. Прыйшоўшы да яе, Ефрасіня прасіла, каб дазволіла тая прыняць ёй ангельскі воплік і далучыцца да інакіняў, што жылі там, і быць пад хрыстовою уладай. І угледзела шчасная тая жанчына яе маладосць і квітучы ўзрост, і сумелася, і стала пакутаваць целам, і сэрцам жахнулася, і схіліла твар да зямлі, і надоўга ўкленчыла, і схілілася, і ўбачыла маладосць яе, уздыхнула і, плачучы, гэтак сказала: «Дзіця, як магу я такое ўчыніць? Твой бацька даведаецца, і гнеў свой абрыне на маю галаву. Ды і маладая ты яшчэ векам, каб несці цяжар манаскага жыцця. І як здолееш ты пакінуць княжанне і славу гэтага свету?» І адказвала ёй шчасная тая дзяўчына: «Панна і маці, усё відочнае на гэтым свеце прыгожае і слаўнае, але хутка мінае, як сон, альбо вяне быквет. Вечнае ж і невідочнае ў вяках жыве, як гаворыць пісанне. Вока не бачыць і вуха не чуе. І на сэрца чалавеку не прыйдзе, што рыхтуе Бог тым, хто любіць яго. Ці дзеля бацькі майго не хочаш пастрыгчы мяне? Не яго бойся, панна мая, а Бога пабойся, які ўладарыць над усімі стварэннямі. Не пазбаў мяне ангельскага чыну». Шчасная ж тая княгіня здзівілася розуму дзяўчыны і яе любові да Бога і загадала выканаць волю яе. І абвясціў яе іерей і пастрыг яе і даў ёй імя Еўфрасіння і апрануў яе ў чорныя рызы і багаславіла яе ігуменя багаславеннем святых айцоў, гэтак мовячы: «Наследуй дзіця жанчынам, што жылі раней цябе, Фяўроні і Еўпраксінні і многім іншым, якія цярпелі дзеля Хрыста. І дасць Господ табе перамогу і сілу на супраціўніка нашага, д'япла». І так ёй сказаўшы, адпусціла яе ў сваю келлю. І калі ўведаў усё тое бацька яе, адразу ж пайшоў у манастыр і ў роспачы рваў на сабе валасы, і цалаваў дачку замілаванай і казаў: «Гора мне, дзіця маё, што ж учыніла ты мне, прынёсшы душы маёй смутак? Што ж раней не сказала ты мне намеру свайго? Дзіця маё салодкае, жаль агортвае сэрца маё. О, гора мне, дзіця маё мілае, як аб мяне тваё хараство спакусы варожы! Ужо трэба мне плакаць душою маёю аструпянелай да Господа Бога майго, каб увайшла ты ў царства яго». І смуткаваў па ёй увесь дом яго. Найпадобнейшая ж Еўфрасіння не зважала на смутак бацькі свайго, але як добры ваяр узброілася супраць ворага свайго д'ябла і стала жыць у манастыры у паслушэнстве ігумені і ўсім сёстрам. І ўсіх пераўзыходзіла ў посці, малітвах, чуйнаванні начным. І з тога часу яшчэ руплівішаю стала, збіраючы дабрачынныя думкі ў сэрцы сваім, як пчала мёд у соты. Так жыла яна нейкі час у манастыры, а пасля папрасіла епіскапа Іллю, што кіраваў пасадам Святой Сафіі ў Полыцку, каб той дазволіў ёй жыць у царкве Святой Сафіі у мураванай келлі. І ён дазволіў ёй жыць там. Яна ўвайшла туды і ўчыніла найпадзвіжніцкі подвіг посту і пачала пісаць кнігі сваімі рукамі, і прыбытак ад продажу іх аддавала тым, хто папросіць. Так жыла яна там пэўны час, і ў адну ноч легла яна адпачыць пасля доўгіх стаянняў на малітве да Бога і ўбачыла праяву. Узяў яе ангел і павёў туды, дзе была цэркаўка Святога Спаса, мітохія Святой Сафіі, што людзі завуць сяльцом. І паказаў яе ангел Господавы, кажучы так: «Еўфрасіння, тут належыць быць табе». Яна ж, абудзіўшыся, вельмі здзівілася, кажучы: «Што гэта значыць?» І ў тую ж ноч бачыла гэтае тройчы. І, абудзіўшыся ад сну, узнялася са страхам, славячы Бога і гаворачы: «Слава табе, Божа! Слава табе, што даў мне ў гэтую ноч бачыць светлае аблічча ангелава». І пачала пасля чытаць псалом: «Гатовае сэрца маё, Божа, гатовае сэрца маё, зноў да цябе прыбягаю ад чэрава маці маёй. Ты, Бог мой, паводле жадання свайго учыні мне, рабе сваёй». І скончыла ютрань. Той жа ночы явіўся той ангел епіскапу Іллю, кажучы: «Увядзі рабу Божую Еўфрасінню у цэркаўку Святога Спаса на святым месцы, званым Сяльцом, бо яна вартая царства нябеснага. Як духмяная міра узыходзіць да Господа малітва яе, як вянец на галаве царавай спачывае на ёй Дух Святы, і як сонца ззяе над усёю зямлёю, так праззяе жыццё яе перад Божымі ангеламі. Епіскап жа ўзняўся хутка са страхам і трымценнем і прыйшоў да Ефрасіння. Тая ж, пабачыўшы епіскапа, пакланілася яму і сказала: «Багаславі, святы ўладыка». Ён жа адказвае: «Бог няхай багаславіць цябе, дзіця, і надасць табе цярпення і сілы на ўсіх ворагаў, відочных і невідочных». Яна ж пакланілася і сказала: «Амінь, хай учыніцца мне паводле слова твайго, святы ўладыка», і села. Адкрыў жа той шчасны епіскап вусны свае і пачаў з ёю гутарыць пра ратунак душы. Шчасная ж Ефрасіння прымала слова яго ў жытніцу душы сваёй, быццам насенне, якое радзіла адно 30, другое 60 альбо 100. І доўга гутарыў з ёю епіскап і пасля сказаў так: «Дачка, хачу слова мовіць табе, ты ж прымі з любоўю яго». Яна ж кажа: «З радасцю, найпадобнейшы ойча, прыму слова тваё, быццам дар шматкаштоўны». І гаворыць епіскап: «Ведаеш, дзіця, што царква, дзе жывеш ты, саборная. Тут усе людзі збіраюцца, і нядобра табе быць тут. Але ж ёсць цэркаўка святога Спаса ў сяльцы, дзе браця наша ляжыць, епіскапы, што былі да нас. Калі Бог успаможа, дык малітвамі іх і працы тваёю узвялічыцца гэнае месца». Ефрасіння, пачуўшы слова епіскапа, узрадавалася душою і ўзвесялілася сэрцам. Веры даўшы яўленню ангела і таму, што бачыла і чула ад яго, і прамовіла да епіскапа: «Хай паможа мне Бог тваімі святымі малітвамі, ойча». І паклікаў тады епіскап князя Барыса, дзядзьку яе, і бацьку яе Георгія, і напайдобнейшую Ефрасінню, і пачэсных мужоў, і зрабіўшы іх сведкамі, мовіў: «Вось, аддаю Ефрасінні месца святога Спаса пры вас, каб пасля маёй смерці ніхто не судзіўся за гэты дарунак мой». І чулі гэта абодва князі і баяры, усе ад епіскапа, і пакланіліся яму, кажучы гэтак: «Сапраўды, ўладыка святы, сам Бог уклаў у тваё сэрца клопат апекавацца над гэтай дзяўчынаю». Ефрасіння ж казалі: «Ідзі і паслухай епіскапа, учыні, што ён табе скажа, бо ён усім нам бацька, і трэба слухаць яго». Ефрасіння ж, узняўшы з усмешкою твар, на іх мовіла: «Іду з радасцю, як Бог мне накажа, так і будзе. Хай будзе на мне воля Господа». Князіш і баяры ўсе, пачуўшы словы найпадобнейшай Ефрасіні, узрадаваліся і, атрымаўшы благаславенне епіскапа, пакланіліся Ефрасіні, пацалавалі з любоўю яе і раз'ехаліся па дамах. А Ефрасіння, памаліўшыся ў Святой Сафіі, атрымаўшы благаславенне епіскапа, тая ж ночы узнялася і, узяўшы з сабою адну манашку, прыйшла на месца, званае сяльцом, дзе стаяла царква святога Спаса, і ўвайшла ў царкву, і пакланілася, і прамовіла так: «Ты, Господзе, даючы святым сваім апосталам запавет, казаў: не насіце з сабою нічога, апрача посаха. Я ж, слухаючыся слова твайго, прыйшла на гэтае месца, нічога не ўзяўшы з сабою, маючы ў сабе толькі слова тваё. Господзе, памілуй». «А з маёмасці ўсяе ёсць у мяне адно гэтыя кнігі, з якіх мае уцеху душа і ўзвесяляецца сэрца. Я прача трох хлябоў больш не маю нічога, толькі цябе, успаможніка і карміцеля. Бо ты, бацька ўбогім, адзенне распранутым, памочнік пакрыўджаным, надзея расчараваным. Хай жа пахвалена будзе імя тваё на рабе тваёй Ефрасіні ад сёння і да веку. Амінь. Сказаўшы гэта, пайшла з царквы і пачала руплівішай быць на малітву да Бога. Пажыўшы тут пэўны час, паслала яна да бацькі свайго з такімі словамі: «Пусці да мяне сястру маю Градіславу», так назвалі яе бацькі, «каб навучылася грамаце». І пусціў яе бацька. І Ефрасіння рупна вучыла яе ратаванню душы, а тая рупна прымала, нібы урадлівая ніва, памякчыўшы сэрца сваё і кажучы гэтак: «Господ Бог, хай наставіць мяне на ратунак душы тваімі святымі малітвамі, панна». Так казала яна, найпадобнейшая ж Ефрасіння, прывёўшы яе ў царкву, наказала іерэю, каб абвясціўшы, апрануў яе ў рызы манаскія і дала ёй імя Еўдакія. Праз колькі дзён прыслаў па яе бацька, кажучы: «Адпусці ўжо сястру да мяне». Тая ж так адказала: «Не навучылася яшчэ ўсёй грамаце». Бацька ж, даведаўшыся, што ад яго ўпотай пастрыгла сястру, раз'юшыўся на найпадобнейшую Ефрасінню і, палаючы сэрцам, прыехаў да манастыра і казаў: «Дзіця маё, што ты учыніла? Дадала ты сэрцу майму жалю да жалю і смутку да смутку». І так мовіў ён ад гаротнага сэрца свайго, і рэкі слёзаў ліліся з вачэй яго. І казаў ён, з любоўю абдымаючы Еўдакію: «Дзеці мае, ці ж дзеля гэтага вас нарадзіў я? Ці ж на тое узгадавала вас маці? Дзеля чаго шлюб вам рыхтаваў? І няўжо палац і шлюбныя шаты вашыя ператворацца ў гора маё? Дзеці мае любасныя, што вы мне ўчынілі? Заместа радасці сэрца маё вы напоўнілі горкім смуткам». І ўсе баяры, чуўшы жаль князя свайго, горка плакалі аб яго марным смутку. Шчасная ж Ефрасіння адказвала бацьку: «Што турбуешся ты пра нас? Маем бо мы заступніка і успаможніка адзінага, Бога». Але мала суцешаны гэтымі словамі найпадобнейшай Ефрасінні, паехаў бацька яе да свайго дому. А Еўдакія жыла ў манастыры сястры сваёй у паслушэнстве. Шчасная ж Ефрасіння нястопна малілася Богу, каб зладзіў ён тое месца. Была ж у месце полацкім князёўна Звеніслава Барысаўна, якая прынесла аднойчы усе свае рэчы залатыя і шматкаштоўныя шаты да Ефрасіння і сказала: «Панна і сястра, не патрэбная мне гожасць гэтага свету. Аддаю ўсё святому спасу, а сама хачу схіліць галаву сваю пад Хрыстова ярмо». Яна ж прыняла сястру з радасцю і наказала іерэю падстрыгчы яе і назвала яе Еўпраксіяй. І пачала тая жыць у манастыры ў малітвах з адзінаю думкаю пра Бога. І былі яны як адна душа у двух целах. Пасля ж гэтага паставіла Ефрасіння царкву каменную святого Спаса. І збудавалі тую царкву за 30 тыдняў. І тут хачу вам, братове, расказаць пра дзіва. Быў муж Іван, прыстаўнік над майстрамі царкоўнымі. І колькі разоў на досвідку чуў голас ён, які прамаўляў: «О Іване, узрушся, ідзі на будоўлю царквы Уседзяржыцеля Спаса». І аднойчы ён узняўся і прыйшоў да шчаснай Ефрасіні і сказаў ёй: «Ці не ты, панна, па мяне пасылаеш, каб я ўзяўся за працу?» А яна адказвае: «Не». Але, падумаўшы, кажа яму шчасная тая жанчына: «Нават калі і не я цябе узрушваю, усё адно паслухай шчыра і уважліга тога, хто цябе кліча на гэтую працу. І скажу вам яшчэ пра адно дзіва, добрыя слухачы. Ужо збудавана была царква тая, але крыху не хапіла плінфаў, і не было чым скончыць верх. І шукалі, але не знайшлі нічога». І зажурылася Ефрасіня і, уздыхаючы, мовіла: «Слава табе, уладару Уседзяржыцель і чалавекалюбча! Ты, хто даў нам вялікае ўсё, дай і меншае, каб завяршылася царква твая». Так яна памалілася, а назаўтра па Божай волі знайшліся плінфы у печы, і ў той самы дзень скончана была царква і ўзнесены крыж. Найпадобнейшая ж Ефрасіня, угледзеўшы завершаную царкву, узрадавалася душою. І асвяцілі царкву, і была радасць вялікая ўсім хрысціянам. І сабраліся князі, і ўладныя мужы, і інакі з інакінямі, і просты люд. І адбылося вялікае свята. І святкавалі яго шмат дзён, а пасля разышліся. І бачыла шчасная, што выканаў Бог жаданне сэрца яе. І ўвайшла ў царкву, і ўпала ніцма на зямлю, і ўздыхнула ад глыбіні душы, і свой твар зрасіла слязамі і пачала мовіць: «Ты, Господзе, сэрца знаўча, дабрадзею, Божа багам, міласцівы Господзе! Зірні на храм свой, што паставіла я ў імя тваё. Як Саламон кажа, усявышні не ў рукатворных цэрквах жыве. Ты, Господзі, зірні на мяне, рабу тваю Ефрасіню, і на рабынь тваіх, якіх тут сабрала ў імя тваё, каб, усклаўшы ярмо тваё лёгкае на шыі свае, пайшлі следам за табою. Учыні іх авечкамі двара твайго, і будзь ім пастарам і вартаўніком, каб ніводную з іх не ўкраў воўк, губіцель, д'ябал. Будзь ім, Господзе, зброяю і забралам, каб не сышло на іх зло, каб раны не закранулі цел нашых. Не загубі нас з нашымі беззаконнямі, бо на цябе ускладаем надзеі свае. На Бога тых, хто цябе вызнае, і цябе мы ўсхваляем да апошняга нашага ўздыху, да веку. Амін». Сёстра ўжо так павучала: «Вось сабрала вас, нібы птушанятаў, пад крылы свае, і на пашы, нібы авечак, каб вы пасвіліся ў Божых наказах. А я з лёгкім сэрцам стараюся вучыць вас, бачачы плён вашай працы, і такі дождж вучэння на вас прыліваю. Але ж вашыя нівы стаяць, не ўзыходзячы і не ўзрастаючы ўгору. А год уже завяршаецца, і лапата ляжыць на гумне. І баюся, што будзеце вы пустазеллем і аддадуць вас агню непагаснаму. Пастарайцеся ж, дзеці мае, пазбегнуць яго і учыніце сябе вы пшаніцаю чыстай і смяліцеся ў жорнах уміранасцю, малітвамі, постам, каб чыстым хлебам прынесціся на трапезу Хрыстову. Так яна павучала нястомна, нібы дзеталюбныя маці дзяцей. Але ж вернемся да ранейшага. Бачыла найпадобнейшая Ефрасіння манастыр свой аздоблены і поўны усялякага дабра і задумала паставіць другую царкву, мураваную Святой Багародзіцы. І завяршыўшы яе, аздобіла абразамі, асвяціла і аддала манахам. І быў там вялікі манастыр. І ўбачыла шчасныя два узведзеныя манастыры, вельмі вялікія і багатыя, і сказала ў сабе: «Слава табе, уладару! Дзякуй табе, святы! Што хацела я, даў мне і спраўдзіў, Господзе, жаданне сэрца майго». І зноў мовіла: «Памілуй мяне, Господзе, спраўдзі прашэнне маё, каб жа бачыла я Найсвяцейшую Багародзіцу Адігітрыю ў гэтай святой царкве». І паслала слугу свайго Міхаіла ў цар горад да цара Мануіла і да патрыярха Лукі з дарамі каштоўнымі, просячы ў іх абраза Святой Багародзіцы. Напісаў жа евангеліст Лука тры абразы яшчэ пры жыцці Святой Багародзіцы і паставіў адзін у Єрусаліме, другі ў Царгорадзе, а трэці ў Ефесе. Яна ж прасіла эфескі абраз Святой Багародзіцы. І бачыў цар любоў яе і паслаў у Єрусалім 700 вояў сваіх. І тыя пайшлі і прынеслі абраз Святой Багародзіцы ў Царгорад. Патрыярх жа Лука сабраў епіскапаў і ўвесь сабор у Святую Сафію і, багаславіўшы, аддаў той абраз слузе найпадобнейшае Ефрасінне. Ён жа з радасцю узяў і прынёс той абраз Ефрасінне. А яна, унёсшы ў царкву Святой Багародзіцы, паставіла яго і, узняўшы рукі, мовіла: «Слава табе, Господзе! Слава табе, уладару, што даў сёння мне бачыць аблічча маці сваёй!» І, сказаўшы так, аздобіла яго золатам і самацветамі і ўстанавіла насіць яго кожны аўторак па святых цэрквах. І аздобіла ўсю зямлю полацкую сваімі багалепнымі манастырамі. І, бачачы, як прасвятліў Бог манастыры яе, пажадала, молячыся: «Каб жа дайсці мне да святога горада і Єрусаліма і пакланіцца гробу Господаву і ўсім мясцінам святым, бачыць іх і цалаваць, і там скончыць жыццё сваё». Гледзячы ж на супольнае мноства статку Божых авечак, радавалася яму як свайму ўратаванню і кожны дзень навучала сёстраў сваіх. Старых вучыла цярпенню і ўстрыманню, юных – душэўнай чысціні і цялеснаму супакаенню, гавенню чэснаму, хаджэнню рахманаму, голасу цьмянаму, слову дабрачынаму, ядзенню і піццю маўкліваму. Пры старэйшых маўчаць, мудрых слухаць, да старэйшых пакоры, дароўных і меншых любовы некрывадушнай. Мала казаць, а больш разумець. Такі ж мела дар шчаснай Юфрасіне ад Бога. Калі хто спытае яе пра што-небудзь, яна давала адказ. І хто слухаў яе, атрымліваў даброты усялякія. І не хацела яна бачыць, каб хто варагаваў. Ні князь з князем, ні баярын з баярынам, ні з простых, хто са сваімі сябрамі, але ўсіх жадала бачыць адзінадушнымі. І паслала да ўсіх братоў сваіх, распавядаючы ім сваю думку, што вырашыла яна ісці ў Єрусалім. Тыя ж, чуючы гэтую вестку, адусюль з'ехаліся з вялікім смуткам да шчаснай Юфрасіне і малілі яе са слязамі, каб сіротамі іх не пакінула. Яна ж іх суцяшала разважліва, як маці дзяцей сваіх мілых. І любасны брат Юфрасінні Вячаслаў прыехаў да сястры сваёй з княгіні і дзецьмі сваімі, і, прыйшоўшы, пакланіўся і мовіў: «Панна мая, маці і сястра, што пакідаеш мяне, уладарка душы маёй і святло маіх вачэй?» І горка плакаў. Шчасная ж Юфрасіння наказала яму ісці дадому. Дзяцей жа ягоных загадала пакінуць у сястры сваёй Еўдакіі. Бо быў дадзены шчаснай той Юфрасінні дар ад Бога, на каго зірне вачыма сваімі, разумее, які чалавек будзе абраны ёмішчам Божым. Калі ж убачыла шчасная Юфрасіння пляменніц сваіх, сказала ім: «Хачу вас заручыць з жаніхом несмяротным і ўвесці ў палаты царства яго». Тыя ж пачулі і ўсцішыліся іх душы словамі найшчаснейшай Юфрасінні больш, чым мядовымі сотамі. І ўпалі яны да яе ног, кажучы ёй: «Хай будзе воля Господа і твая святая малітва. Як хочаш, так і ўчыні нам, панна». Найпадобная ж Юфрасіння паслала па епіскапа Дыянісія, які кіраваў пасадам Святой Сафіі, і ўвяла іх у царкву, і загадала пастрыгчы іх і назвала Кірыяну Агафій, а Вольгу Яўфіміяй, і багаславіла іх багаславеннем святых айцоў. Сама ж шчасная Юфрасіння, уладзіўшы свае манастыры з братамі і сёстрамі, дала уладарыць і кіраваць імі сястры сваёй Еўдакіі. Сама ж, пакланіўшыся ў царкве Святога Спаса і Святой Багародзіцы, мовіла: «Господзе, сэрцазнаўча, вось пакідаю твой дом не зачынены нікому, і ты, Господзе, не зачыні перад намі нябеснага свайго царства». І пайшла Юфрасіння ў Єрусалім, узяўшы з сабою брата свайго Давіда і сястру сваю Юпраксію. Уся ж браця плакала горка дзеля адыходу панны сваёй, і ўсе месцячы выйшлі правесці яе. Старыя плакалі, нібы юніцы, наракаючы: «Гора нам, павадыр старасці нашае, апірышча немачы нашай!» А маладыя казалі: «Куды заходзіш, святло вачэй нашых? Хто наше юнацтва ўзмоцніць, устрыманне нашае маладосці? Не пакідай нас сіротамі і ў малітвах з тваіх, не забывай нас!» Яна ж, пацалаваўшы іх, багаславіла і, паглядзеўшы на неба, прамовіла: «Ты, Господзі, сэрцазнаўча, які хадзіў з Аўраамам, ідзі з намі, рабамі тваімі, з Юфрасіннею, і з Давідам, і з Юпраксіяй». І так пайшлі ўсе, хто быў з ёю. О, дзіўны цуд! Не была яна раней ні ў якай старане, ні ў горадзе, ні ў сяле. Цяпер жа з нежаночаю сілай прайшла ўсе гарады і ўладанні, прымаючы ад усіх князёў пашану вялікую. Так прайшла яна усе краіны. І сустрэў яе цар, што ішоў вайною на ухраў, і паслаў яе з вялікай пашанай у цар горад. Яна ж, прыйшоўшы туды, увайшла ў вялікую царкву Святой Сафіі, пакланілася ёй і ўсім святым цэрквам і прыняла багаславенне ад патрыярха. І, купіўшы разнастайныя фіміямы і залатое кадзіла, пайшла у Єрусалім. Прыйшоўшы ж у Єрусалім, паслала слугу свайго Міхаіла да патрыярха, кажучы: «Уладыка святы, зрабі мне міласць, скажы, каб адчынілі мне браму Хрыстову». І ён загадаў учыніць па прашэнні яе. Тады прыйшла яна да брамы і ўпала на зямлю, кажучы: «Господі Ісусе Хрысце, не залічы мне за грэх, што хаджу па тваіх слядах, уваходзячы ў горад святы». І цалавала браму з усімі, хто з ёю быў. І ўвайшла ў горад, і пайшла да гроба Господава. І прыйшла, і пакланілася, і цалавала гроб Господавы яна і ўсе, хто быў з ёю. І пакадзіла гроб залатым кадзілам, размаітымі фіміямамі. Потым пайшла ў рускі манастыр Святой Багародзіцы і жыла там. А на другі дзень зноў пайшла да гроба Господава і зноў пакланілася, і цалавала яго, і, пакадзіўшы, адышла. І на трэці дзень тое зрабіла, і, даўшы шмат золата, узняла свае вочы да неба і рукі узняла, і са слязамі уздыхнула з глыбіні сэрца і мовіла: «Господі Ісусе Хрысце, Сыне Божы, які нарадзіўся ад вечна Дзевы Марыі дзеля нашага паратунку, ты казаў: прасіце і атрымайце. Я ж грэшная, што прасіла, атрымлівала ад цябе, уладару. Больше яшчэ прашу ў цябе, міласцівы, і на гэтым скончу прашэнні свае. Прымі дух мой ад мяне ў святым горадзе і Єрусалиме. Перасялі мяне ў нябесны твой Єрусалим. Супакой мяне на ўлонні патрыярха Аўраама з усімі, хто табе дагадзіў. Амін». Так сказаўшы, пайшла яна ў раней згаданы манастыр Святой Багародзіцы, дзе жыла. І тут Божым наканаваннем занядужала і пачала хварэць. І, лежачы на пасцелі, казала: «Слава табе, уладару, што схацеў, той мне і ўчыніў рабе сваёй». І простую хваробу не змагла пайсці да Іардану, а пайшлі брат яе Давід і сястра яе Еўпраксія і тыя, хто з імі быў. Яна ж, лежачы на пасцелі сваёй, славячы Бога, казала: «Господі, зірні на рабу сваю Ефрасінню і памілуй мяне». І вярнуліся тыя, хто быў на Іардані, і прынеслі вады іарданскай. Яна ж з радасцю узнялася, прыняла і піла, і абліла ўсё цела сваё, і, лёгшы на ложак, прамовіла: «Пахвалены Бог, які прасвятляе кожнага чалавека, што прыходзіць у свет. Заўжды малюся чалавекалюбнаму Богу, раўнуючы Пятроваму пакаянню, калі той не ўпаў у роспач пасля адрачэння свайго, але плакаў горка. Господзе, калі ты прыняў пакаянне ягонае, дык прымі і мяне, нявартую рабу сваю Ефрасінню, што моліцца, каб вораг яе д'ябал нічога перад табою, Господзе, не сказаў супроць яе на страшным судзе тваім. Бо яна наступіла на змяіную галаву гэтага злога раба і проціставала дзёрзкасці яго каяннай, спыдзючыся на тваё, Господзе, чалавека любства. І пачуў Бог малітву яе і паслаў да яе свайго ангела, які казаў: «Шчасная ты сярод жанчын, і шчасная праца твая. Вось ужо расчынілася райская брама, і сабраліся ангелы, трымаючы свечкі і чакаючы сустрэчы з табою. Дар жа, які просіш у Бога, дадзены будзе табе». Так ангел прамовіў і адышоў ад яе. Шчасная ж Ефрасіння узрадавалася душою і хутка паслала ў лаўру святога Савы, кажучы: «Вось ужо надышла часіна, каля мяне Бог супакоіць. Ці прыміце мяне, каб я легла ў царкве святога Савы?» Адказвалі ж манахі, што былі там: «Забараніў святы Сава нам прымаць тут жанчын, але ёсць паблізу манастыр святой Багародзіцы Феадосіяў, агульнабытны, дзе пахаваны святыя жанчыны, маці святога Савы і маці святога Феадосія і маці святых бессарэбранікаў Кузьмы і Дэміяна імем Феадоція, і шмат якіх святых. Тут і табе легчы належыць». І вярнуўся яе пасланец і абвясціў тое ўсё Ефрасінне. Тая ж уславіла Бога і паслала купіць сабе дамавіну у камары святой Багародзіцы. І ляжала, хварэючы, 24 дні, і, даведаўшыся пра сваю смерць, сказала: «Пакліцьце да мяне прэсвітэра, каб даў мне прычасць тайнотаў святых, бо звястун стаіць ужо блізка, чакаючы наказу уладара». І прыйшоў прэсвітэр, несучы прычасць. Ефрасінія ж узнялася і пакланілася тройчы і прыняла найчысцейшае цела і кроў святую Хрыстову і легла на ложак свой і аддала душу ў рукі Бога жывога 24 траўня і ўвайшла ў пакоі нябесныя. Давід жа з Юпраксіяй і з іншымі пахавалі святое цела яе. Якою мовай, братове, належыць уславіць светлую памяць найшчаснейшай нявесты Хрыстовай Ефрасінне? Была яна дапамогай пакрыўджаным, суцяшэннем смуткуючым, распранутым адзенне, хворым, наведаннем ці, проста кажучы, для ўсіх была усім. Ефрасінне сэрца сваё паіла Божаю мудрасцю. Ефрасінне – незвядальні квет райскага саду. Ефрасінне – арол, што, лунаючы ў небе, праляцеў ад захаду і да ўсходу, як промень сонечны прасвятліў зямлю полацкую. Вось, братове, селунь хваліцца святым Дзімітрем, Вышгарад пакутнікамі Барысам і Глебам. Я ж хвалюся, шчаснае ты месца полацкае, што ўзрасціла такі парастак, найпадобнейшую Ефрасінню. Шчасны люд, што жыве ў месцы тым, шчасныя бацькі яе, шчасныя ў лоне, з якога выйшла найпадобнейшая панна Ефрасіння. Шчаснае нараджэнне яе, шчаснае гадаванне, шчаснае і ўзрастанне найпачэснейшай Ефрасінні. Шчасная праца яе і подзвігі дзеля Бога. Шчасны і манастыр, шчасныя і насельнікі манастыроў Святога Спаса і Святой Багародзіцы. Шчасны люд, што табе паслугаваў. Але о найшчаснейшая нявеста Хрыста, Бога нашага, маліся да Бога аб статку сваім, які ты спалучыла ў Хрысце, якому належыць усялякая слава, гонар і пакланенне з Айцом і Святым Духам цяпер і заўжды і да веку. Амінь.